अपना गम भूल गई, तेरी जफा भूल गई। हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए, अपना गम भूल गए। हम अकेले ही नहीं प्यार के दीवाने सनम, हम अकेले ही नहीं प्यार के दीवाने सनम। आप भी नजरें झुकाने की अदा भूल गए, अपना गम भूल गए। अब तो सोचा है कि दामन भी तेरा थामेंगे, अब तो सोचा है कि दामन भी तेरा थामेंगे। हाथ जब हमने उठाए हैं दुआ गए, हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए, अपना गम भूल गए। शुक्र समझो या इसे अपनी शिकायत समझो, शुक्र समझो या किसे अपनी शिकायत समझो। तुमने वो दर्द दिया है कि दवा भूल गए, हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए, अपना गम भूल गए, तेरी जफा भूल।